101 श्लोक 101 ॐ श्री परमात्मने नमः सुलभः सुवृता सिद्धः शत्रुजित शत्रुतापनः निक्रोधो दुम्बुरश्वत्था चाणुरान्ध्रा निषोधनः सहस्रार्चि सप्तजिह्वः सप्तेदः सप्तवाहनः अमूर्तिरनगो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अद्रतः स्वद्रतः स्वाश्यः प्राग्वंशो वंशवर्तनः भारभृत्कथितो योगी योगेशः सर्वकामदः आश्रमः श्रवणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वशः नियन्ता नियमो यमः सत्त्वमान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मापरायणः अभिप्रायाप्रियर्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्तनः विहायासगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्लोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखतो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्डः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दादिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः हरे कृष्णार्पणमस्तु। परब्रह्मा परमेश्वर सबके हृदय में प्रेरणा देते हुए सबका साक्ष्य रूप से विराजमान उसी परमात्मा के प्रेरणा से ही हम लोग उस परमात्मा का वास्तव क्या स्वरूप है और उसको जानने से क्या प्रयोजन है उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे नारद और सुखदेव का संभाषण। नारद जी है तत्ववित्त पुरुष है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में वो स्वयं ही जिज्ञासु शिष्य बन के सनत कुमार के पास गए थे, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी किंतु एक तो ज्ञान उनके पास नहीं था। वो ज्ञान है सारे शोक को निवारण करने वाला ज्ञान है, भूम तत्व ज्ञान है। वो जो भूम तत्व को जानने के लिए ही सनत कुमार के पास गए, ऐसे जो देवर्षि नारद जी सुखदेव को निमित्त बनाकर इस संसार सागर में जो दुखी है जो साधक और यहाँ से ऊपर उठना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ यहाँ साधना विशेष बता रहे। उनमें भी कुछ साधनों के ऊपर हम लोगों ने विचार किया था। सबसे पहले वहाँ विद्या बता दिया, कर्म बता दिया और शौच और वैराग्य। आगे जो बता रहे ज्ञानम च बहु विस्तारम, अर्थात जो अत्यंत विस्तार जो ज्ञान है, एक विशेषण दिया है केवल नहीं तो विस्तार ज्ञान, अर्थात अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित जो ज्ञान है वो ज्ञान भी मोक्ष का साधन माना है। अभी यहां जिज्ञासु है उनके मन में जिज्ञासा होता है, ये जो ज्ञान है किसको ज्ञान कहते हैं, और ये जो ज्ञान की उत्पत्ति जो होती है, ज्ञान की प्राप्ति है, उसका साधन कौन है। तो ज्ञान का अर्थ है बोध, उसी को ही प्रमा कहा दिया है। अभी जो प्रमा शब्द सुनते हुए मन में जिज्ञासा होती है, प्रमा किसको कहते हैं, तो प्रमा का लक्षण क्या है शास्त्रकारों ने, अव्यभिचार्य ही अनुभवा, अर्थात व्यभिचार रहित जो अनुभव हो रहे उसी का नाम है प्रमा, उसी का ही तात्पर्य है ज्ञान भी कहिए प्रमा भी कहिए। किंतु एक विशेषण है व्यभिचार रहित होना चाहिए, यदि व्यभिचार के सहित आपको अनुभव हो रहे वो अप्रमा हो जाएगा। परमात्मा का ज्ञान ही आपका संशयादि निवृत्ति में समर्थ होता है। जैसा मान लीजिए आपने आंख के द्वारा देखा, थोड़ा सा अंधकार है, मंद अंधकार है, और रश्मि में आपको सर्प का भान हो गया, जो सर्प का ज्ञान हो रहे, सर्प का अनुभव तो आपको हो रहे, इस सर्प का जो अनुभव हो रहे इसको प्रमा नहीं माना जा, इसलिए केवल जो अनुभव विषय है वो प्रमा नहीं मान सकते। जो वहां सर्प का भी अनुभव हो रहे हैं आपको, ये सर्प है करके, सीपी में चांदी का भी अनुभव हो रहे हैं, इसलिए अनुभव मात्र प्रमा नहीं है। किंतु अनुभव होना चाहिए अव्यभिचार। अव्यभिचार का मतलब है कालांतर में जाके उसका बाध नहीं होना चाहिए। जैसा मान लीजिए आप घट को भी देख रहे आंख से और रश्मि में सर्प को भी देख रहे, यद्यपि वह आंख से नहीं मोटे तरफ से मान लीजिए, यद्यपि वो साक्षी भाष्य है तो भी मोटे तरफ से मान लीजिए आंख से देख रहे, अंधा सर्प नहीं देख सकते। घट को देखने से आपको घट का अनुभव हो गया और वहां सर्प का भी अनुभव हो रहा है, अनुभव तो दोनों हो रहे किंतु दोनों में एक को प्रमा माना जाता है, एक को प्रमा नहीं माना जाता। क्यों? इसलिए वहां प्रमा में आपको विशेषण देना पड़ेगा अव्यभिचार। घट को आप अभी देख रहे, थोड़े समय के भी देख रहे, कल भी देखेंगे, वो घट का ही अनुभव होगा, वो घट ज्ञान में कोई बाध नहीं हो रहे, कोई प्रतिबंधक नहीं आ रहे, इसलिए वो है प्रमा माना है। रश्मि में जो सर्प का अनुभव हो रहे, सीप में जो चांदी का अनुभव हो रहे और वहां जाके देखने के बाद वहां सर्प भी नहीं है चांदी भी नहीं, दोनों अनुभव समाप्त हो रहा है आपका। पहले वहां आपको अनुभव हो रहा था सर्प का, और आपने प्रकाश जलाकर पास में जाके देखा, आपका अनुभव बदल गया, रश्मि का अनुभव हो रहा है। तो इसी का नाम है व्यभिचार। पहले कुछ अनुभव हो रहे, बाद में जो कुछ हो रहे, ये अनुभव का नाम है व्यभिचार। तो व्यभिचार आत्मक जो अनुभव है उसको प्रमाण ही माना है। तो इसलिए जो अव्यभिचार अनुभव है उसको प्रमा माना है। प्रमा शब्द सुनते हुए आपके सामने तीन सामने उपस्थित होता है, प्रमाण है, प्रमाता है और प्रमा। तो जो प्रमा है उस प्रमा को उत्पन्न करने वाला जो साधन है उसको कहते हैं प्रमाण। इसलिए प्रमाण जन्य ज्ञान प्रमः। प्रमाण के द्वारा जो उत्पन्न होता है उस ज्ञान को ही प्रमा माना जाता है। तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, शास्त्र प्रमाण भी माना जाता है, प्रमाण भी अलग अलग माना जाता है। किंतु मुख्य रूप से जो प्रमाण है वृत्ति का नाम प्रमाण मानते हैं। जैसा मान लीजिए तालाब में कोई जल है, तालाब का जो जल बाहर जाएगा उसको बाहर जाने के लिए कोई साधन चाहिए, नहर चाहिए। तो नहर के द्वारा तालाब का जल आपका खेती में जा रहा है, तो अभी वो जल का आपका तीन जगह में संबंध है, तालाब में भी जल है, नहर में भी जल है, खेती में भी जल है। अभी जो खेती और तालाब के साथ संबंध जोड़ रहे बीच में एक जल, ये नहर का जल है। नहर का संबंध आपका तालाब के साथ भी है, खेती के साथ भी, किंतु खेती का संबंध तालाब के साथ नहीं, तालाब का संबंध खेती के साथ नहीं। तो बीच वाला जो जल है संबंध जोड़ने वाला, वैसे ही यहां भी देखिए दृष्टांत में हमारा अंतकरण है, अंदर है, शरीर के अंदर तालाब के समान है। बाहर के विषय है क्षेत्र, कहा दिया है 13वें अध्याय में, ये खेती है सब। और दोनों के बीच में जल के समान है ये वृत्ति है हमारा, वो अंतकरण बाहर जा रहा है। अंतकरण हमारे अंदर भी है और विषय देश में भी गया है, बीच में एक संबंध भी है। जैसा वहाँ जल तालाब में भी है, खेती में भी है, नहर में भी, वैसे ही अभी हमारा अंतकरण तीन भाग में विभक्त हो गया। जैसा तालाब का जल है वहाँ तीन भाग में विभक्त हुआ, एक तालाब में, एक नहर में और तीसरा है खेती में। वैसे ही हमारा जो अंतकरण अंदर भी है, विषय देश में भी है और बीच में भी है। तो बीच में जो बन गया उसी का नाम है वृत्ति कहते हैं। तो उस वृत्ति का नाम ही प्रमाण माना जाता है। जैसा वहां नहर का जल है लंबायमान, वैसे ही हमारा अंतकरण और घट के बीच में जो बन रहे उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का मतलब है अंतकरण विषय देश में जाकर तत्त्व रूप से परिणत हो रहे। जैसा तालाब का जल नहर के द्वारा जाकर खेती के रूप से परिणत हो रहे, तालाब में था वो गया नहर के द्वारा, और खेती में जाने के बाद वही तालाब का जल उसी उसी खेती का रूप धारण किया, वैसे ही हमारा अंतकरण है इंद्रिया रूप नहर के द्वारा, आंख से हो अथवा कान से हो किसी से भी, और उसका जो विषय आंख का विषय हो गया रूप आदि घट आदि, उस देश में जाके वैसा ही धारण किया। अभी देखिए वहां खेती में धारण किया हुआ जो जल का रूप कोई अलग नहीं है, तालाब का ही जल है, तो तालाब का ही जल जाके तदाकार धारण किया। वैसे ही हमारा अंतकरण है विषय रूपों में धारण किया, तभी उसको कहते हैं प्रमाण कहते हैं। अर्थात विषय रूप में धारण किया हुआ, विषय रूप में परिवर्तित हुआ अंतकरण का नाम है प्रमाण माना जाता है, तभी जाके वहां ज्ञान होता है। और प्रमाता है जो अंदर है, जैसा तालाब में जो जल है, और उसी प्रकार अंतकरण हमारा अंदर में भी है, उसके साथ जो संबंध चैतन्य का है। देखिए चैतन्य तीन से परिचिन्न हो रहे, अंतकरण के जो अंदर अंतकरण है उससे भी परिचिन्न है, और अंतकरण जो वृत्ति बन गई उससे भी चैतन्य परिचिन्न हो गए, और विषय है उससे भी परिचिन्न हो गया। जैसा वहां जल तालाब से भी परिचिन्न है, दूसरा है नहर के द्वारा परिचिन्न है, तीसरा है खेती से परिचिन्न है, वैसे ही हमारा उच्चेतन है, अंदर है, अंतकरण में उसको घेराव डाल दिया है। तो अंतकरण में जो घेराव डाला हुआ चैतन्य का नाम है प्रमाता कहते हैं, उसी का ही नाम है प्रमाता, और उसी को ही कहते जीव भी कहते। और अंतकरण से जो जा रहे विषय देश में, उस विषयों में घेराव डाला हुआ चेतन है, उसको विषय अवचन्न चैतन्य का, और उसी का ही ज्ञान होता है। तो प्रमाण के द्वारा अर्थात वृत्ति के द्वारा जो प्रमाता है अर्थात अंतकरण अवचिन्न चैतन्य, उसी को ही ज्ञान होता है। इसलिए जो प्रमाता केवल जागृत और स्वप्न में ही काम करता है, सुषुप्ति में वहां प्रमाता नहीं रहता है, क्योंकि अंतकरण नहीं। तो इसलिए जो प्रमाता का आश्रय होता है उसी का नाम है ज्ञान माना जाता है। तो इसलिए प्रमाता, प्रमाण और प्रमा, तो प्रमाता हो गया जानने वाला, और जो विषय है उसको कहते हैं प्रमेया कहते हैं अथवा विषय कहते हैं, और उसका अनुभव हो रहे आपको उसका नाम है प्रमा। तो अनुभव हो गया प्रमा अर्थात ज्ञान, और विषय हो गए वो प्रमेय हो गए, और वो जो अनुभव जिसको हो रहे, जो अनुभव कर रहे उसी का नाम है प्रमाता। तो इसलिए जो प्रमाता है उसका आश्रय होता है उसको ज्ञान कहते हैं। और ये जो ज्ञान है वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं है। दो प्रकार के वस्तु होते, एक पुरुष तंत्र है और एक वस्तु तंत्र होते। तंत्र का मतलब है अधीन, जैसा कर्म है ये पुरुष के अधीन माना जाता है, क्योंकि करना नहीं करना अथवा अन्य रूप से करना आपके अधीन है, ये कर्म है, क्रिया है। जैसा यहां सत्संग में आना नहीं आना, लेट जाना, ये आपके अधीन है, ये कर्म हो गया। किंतु ज्ञान तो पुरुष के अधीन नहीं है, ये प्रमाण के अधीन है। आपके पास यदि प्रमाण है, जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से आपके आंख ठीक है, आंख में कोई दोष नहीं। आपने आंख खोल लिया, सामने यदि कोई वस्तु है उसका ज्ञान हो गया, आप कितना भी निराकरण कर दीजिए आपके अधीन नहीं। किंतु आंख को खोलना नहीं खोलना अथवा दूसरे जगह देखना ये आपके अधीन है। आंख को खोलना अथवा घूम करके देखना ये क्रिया हो गई, ये पुरुष के अधीन है। तो खोलने के बाद वो ज्ञान हो रहे ये पुरुष के अधीन नहीं है, वस्तु के अधीन। जैसा अंधकार मान लीजिए, अंधकार फैला है कमरे में, उस अंधकार को हटाने के लिए आपको दीपक जलाना पड़ेगा। किंतु दीपक तो ऐसा तो जलेगा नहीं, वहां आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले माचिस लाया, डिबरी लाया अथवा ट्यूबलाइट ही लीजिए, बटन जलाना पड़ेगा। देखिए वहां माचिस लाना, दीपक जलाना नहीं जलाना, ये जो क्रिया है आपके अधीन है, ये आप स्वतंत्र हैं। चाहे तो जला सकते हैं, नहीं भी जला सकते हैं, ये आपके अधीन। किंतु आपने दीपक जला दिया, उसके बाद कह दिया हे अंधकार तुम भागो मत, मेरा संकल्प है तो नहीं जा सकते। आप कितना भी प्रयत्न कर दीजिए, दंड लेके खड़े भी हो जाइए, नहीं जा सकते, ये आपके अधीन नहीं है। दीपक जलाना वो आपके अधीन है, किंतु अंधकार निवृत्ति होना ये आपके अधीन नहीं है, वस्तु के अधीन है। इसी प्रकार ये ज्ञान भी वस्तु के अधीन अर्थात ये प्रमाण आपके अधीन है। इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह बता दिया, कर्तृतन्त्वं भवेत् कर्मा, कर्मतंत्रम शुभाशुभम, प्रमाणतंत्रम विज्ञानम, मायातंत्रमिदं जगत्। कर्तृतंत्रम भवेत् कर्म, जितना भी जो कर्म है, चाहे तो शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, कायिक कर्म हो, वाचिक हो अथवा मानसिक कर्म हो, शास्त्रीय कर्म हो अथवा अशास्त्रीय कर्म हो, सारे कर्म है ये कर्तृतंत्र है। कर्तृ का मतलब है प्रमाता है, पुरुष है, उसके अधीन है। आप चाहे तो कर्म कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते, किंतु जितने भी जो कर्म है पुरुष के अधीन है। तंत्र का मतलब अधीन है, आश्रित है। और ये शुभाशुभ है आपके अधीन नहीं है। पुण्य और जो पाप है ये आपके अधीन नहीं है, ये कर्म के अधीन है। कर्मतंत्रम शुभाशुभा, यदि आप अच्छा कर्म किया है तो अवश्य पुण्य मिलेगा, और अशुभ कर्म करने से वहां पाप मिलेगा। इसलिए पुण्य और पाप है ये व्यक्ति का आश्रय नहीं है। व्यक्ति का आश्रय हो गया केवल कर्म है, कर्म करने में वो स्वतंत्र है। यदि आपने कर्म किया उसके अनुसार शुभ फल भी मिलेगा, अशुभ फल भी मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म किया है तो उसके फल स्वरूप से यहाँ सत्संग सुन रहे, ये क्या शुभ कर्म है? इससे बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं माना। इसलिए कर्म के अधीन ही शुभाशुभ होता है, ये पुरुष के अधीन नहीं है। और प्रमाण तंत्रम विज्ञानम, ये जो विज्ञान है प्रमा है, विज्ञान कहिए प्रमा कहिए, ज्ञान कहिए बोध कहिए, एक ही अर्थ है अथवा अनुभव कहिए, ये प्रमाण के अधीन है। आपके पास यदि प्रमाण है तो ज्ञान तो होगा ही, कोई रुका नहीं सकते। जैसा भी मैंने बताया, यदि आंख ठीक है, आपने आंख खोल के देखा तो ज्ञान होगा, घटका पटका कोई रुक नहीं सकते। वैसे यदि आपके पास शास्त्र प्रमाण है तो तत्वज्ञान होगा, उसको कोई भी रुका नहीं सकते। तो इसलिए प्रमाण के अधीन ही विज्ञान है, ज्ञान होता है, ये पुरुष के अधीन नहीं है। आप कितना भी प्रयत्न कर दीजिए किंतु आपके पास प्रमाण होना चाहिए। और माया तंत्रम इदम जगत, ये सारा जगत है माया के अधीन है। तो इसलिए ज्ञान है प्रमाण के अधीन है। वो जो ज्ञान है नारद जी यहाँ बता रहे साधन रूप से। तो ज्ञान सामान्यतः ज्ञान दो प्रकार का माना है, एक लौकिक ज्ञान है उसको बोलते लौकिक प्रमा, और दूसरा है वैदिक ज्ञान है उसको बोलते हैं वैदिक प्रमा। लोक में उसी को ही प्रमाण माना जाता है, उसी ज्ञान को प्रमा माना जाता है। यथार्थ वक्ता है, यथार्थ वक्ता का मतलब है जिसके अंदर कोई ठगावपन नहीं है। तो यथार्थ वक्ता के द्वारा जो बोध करा रहे जो प्रमा, उसी को ही प्रमा माना जाता है। और वंचक आदि जिसके अंदर है उसको प्रमा नहीं माना जाता है। किंतु वेद में सभी ज्ञान को ही प्रमा माना जाता है, उसको प्रमाण माना जाता है। तो इसलिए एक लौकिक ज्ञान है और दूसरे एक वैदिक ज्ञान है। तो वैदिक ज्ञान भी पुनः तीन भाग में विभक्त होता है। एक तो कर्म ज्ञान, पहले भी एक बार मैंने संकेत किया था। दूसरा एक उपासना ज्ञान, तीसरा है आत्मज्ञान। इन तीन ज्ञानों को लेकर ही वेद को त्रिकांड वेद कहा गया है। कर्म ज्ञान को लेकर वेद को कर्म कांड वर्ग कहा, 80,000 मंत्र मानते हैं। उपासना ज्ञान को लेकर वेद को उपासना कांड कहा गया, 16,000 मानते हैं। और तत्व ज्ञान है आत्मज्ञान को लेकर वेद को, उसको कहा दिया ज्ञान कांड कहा दिया। तो कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, ज्ञान को लेके बता दिया। तो इसलिए जो ज्ञान तीन भाग में, तो यह नारद जी बता रहे ये ज्ञान का अत्यंत विस्तार बता रहे। ये विस्तार विशेषण क्यों दिया, तो इसका मतलब ये ज्ञान चारों तरफ से फैला है, अलग अलग रूप से फैला है। गीता में भी देखे भगवान ने उनको अलग अलग शब्दों से उल्लेख किया है। जितना ज्ञान को जो अलग अलग शब्दों से उल्लेख किया है अन्य कहाँ भी नहीं। जैसा कोई अपवित्र व्यक्ति है, जैसा शरीर ही अपवित्र हो जाता है, तो पवित्र करने के लिए हम स्नान करते हैं। वैसे ही जो अपवित्र हो गया अंदर आदि, आत्मा को हमने अपवित्र बना दिया मल विक्षेप आवरण के द्वारा। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, किंतु तीन दोषों के द्वारा उसको अपवित्र जैसा बना दिया। इसलिए अपवित्र पवित्र करने के लिए ज्ञान ही साधन माना है। चौथे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बता दिया है, बहवो ज्ञान तपसा ऊता मद्भाव मागता। देखिए वहां ज्ञान को तप बता दिया। हे अर्जुन, बहुत लोग ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र हो गए। जितने भी अपवित्र थे, दोषों से ग्रसित थे, ये ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र हो गए। इसलिए ज्ञान को पवित्र करने वाला सबसे श्रेष्ठ माना है। केवल इतना ही नहीं, जिसके द्वारा हमारा जन्म हो रहे, जन्म का कारण है कर्म माना है। मूलतः तो अविद्या है किंतु कर्म ही जन्म का कारण माना है। अब ये कर्म है उसको जब तक हम नष्ट नहीं करेंगे, कर्म को जब तक नाश नहीं करेंगे तब तक जन्म होते रहेगा। इसलिए कर्म रूप ईंधन को जलाने के लिए ज्ञान को अग्नि भी बता दिया। जैसा अग्नि ही ईंधन को जला सकती है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, जला नहीं सकती, अग्नि में ही ये सामर्थ्य है जलाने का, वैसे ही कर्म रूप ईंधन को अग्नि ही जला सकती है। इसलिए ज्ञान को अग्नि भी कहा दिया है। वही चौथे अध्याय में ज्ञानाग्नि दंड कर्माणाम तमाहु पंडिताम्बुदः। हे अर्जुन, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जिसने कर्म रूप ईंधन को जला दिया है, सारा कर्म को, जो संचित कर्म है, जन्म का कारण है, उन सारे कर्मों को जला दिया, ऐसा महापुरुष को पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। और वहाँ दृष्टांत के द्वारा भी समझा दिया, यदेदांशी समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना। जिस प्रकार ये लकड़ी है, इन सारे ईंधनों को जो अग्नि है भस्म स्वरूप बनाता है जला करके, वैसे ही ये ज्ञान रूप अग्नि है कर्म रूप ईंधन को नष्ट करता है। इसलिए ज्ञान को अग्नि भी कहा दिया है। उसी भाव को लेकर नारद जी यहाँ बता रहे विस्तार रूप ज्ञान। केवल इतना ही नहीं है, ज्ञान को तलवार भी बता दिया है। जैसा मान लीजिए कोई वृक्ष है, उस वृक्ष को आप केवल कुलाड़ी अथवा कोई ऐसा तलवार के द्वारा नष्ट कर सकते, वैसे ही यह संशय रूप वृक्ष है, उसके द्वारा हम संसार में घूम रहे। जब तक हमारे अंदर पड़ा हुआ जो संशय है वो निवृत्त नहीं होगा, तब तक परमात्मा को प्राप्त करना संभव नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय जहाँ होता है वो विनाश का कारण है। इसलिए संशय रूप जो वृक्ष है उसको नाश करने के लिए ज्ञान को तलवार माना है। छित्वेन संशयम् मृष्टम् ज्ञानाशिनात्मनः। ज्ञान रूप तलवार के द्वारा इस संशय रूप वृक्ष को नाश करके और परमात्मा स्वरूप को तुम प्राप्त करो। इसलिए ज्ञान को वहाँ तलवार भी बता दिया। केवल इतना ही नहीं, जैसा समुन्दर से पार होने के लिए, अंधकार को नाश करने के लिए प्रकाश चाहिए, अंधकार में हम भटक रहे, जैसा जा रहे कोई अंधकार मिल गया रात्रि में, उस अंधकार के द्वारा भय हो रहे, वो भय तब तक निवृत्ति नहीं होगा जब तक अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, अंधकार की निवृत्ति तब तक नहीं होगा जब तक प्रकाश ना हो। तो प्रकाश के द्वारा अंधकार की निवृत्ति और अंधकार की निवृत्ति के द्वारा भय की निवृत्ति। तो प्रकाश में कैसा होगा, प्रयत्न के द्वारा प्रकाश, प्रकाश को जलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न के द्वारा आपको प्रकाश प्राप्त हुआ, प्रकाश के द्वारा अंधकार की निवृत्ति हो गई, अंधकार के द्वारा होने वाला भय भी निवृत्त होता है। वैसे ही यहाँ अज्ञान रूप तम में हम लोग सारे भटक रहे, ये संसार है अज्ञान रूप तम है। तो अज्ञान रूप अंधकार में जब तक रहेंगे तब तक ये भय निवृत्ति नहीं होगा। सबसे बड़ा भय है मेरा अस्तित्व और मेरे संबंधियों का अस्तित्व समाप्त होगा। ये जो अज्ञान रूप त तमो को नाश यदि करे उससे होने वाला भय भी निवृत्त हो सकता है। जैसा वहां अंधकार को हम नाश कर रहे दीपक जला करके, और अज्ञान रूप तम को कैसे नाश करेंगे, उसका साधन कौन है। भगवान ने वहां स्पष्ट बता दिया, ज्ञान दीपेन भास्वतः नाशयाम्यात्म भावस्तु। आत्मा में पड़ा हुआ जो अज्ञान रूप अंधकार है उसके कारण ही हम जीव बने हैं, उसके कारण में हम जन्म मृत्यु का चक्कर में भटक रहे हैं। वास्तव में हम नित्य है, शुद्ध है। तो नित्य शुद्ध होने पर भी अज्ञान रूप अंधकार के कारण अपने को दुखी मान रहे, इसलिए उस अज्ञान रूप अंधकार को हटाने के लिए केवल ज्ञान ही साधन है और कोई नहीं। इसलिए ज्ञान को दीपक भी कहा दिया है। केवल इतना मात्र नहीं है, जैसा मान लीजिए अब दूर यात्रा करना है, वो भी जलीय यात्रा करना है, तैर के आप जा नहीं सकते इतना दूर। तो समुद्र में भी जाना है, दूर यात्रा करना है, आपको कोई ना कोई नौका का आश्रय करना पड़ेगा, वो भी नौका ऐसा नहीं सुदृढ़ नौका, जो मजबूत नौका है उसको आश्रय करके आप समुद्र को पार हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ ये जो पाप रूप समुद्र है, संसार है, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको अशुभ भी कहा दिया है। और इसमें अनेक प्रकार का जो पाप हो रहे, कितना पाप हो रहे पता नहीं, ऐसे जो पाप रूप समुद्र से पार होने के लिए ज्ञान रूप नौका ही साधन माना है। इसलिए वहां बता दिया सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिना संतरिष्यति अभिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। जितना भी आपने भयंकर से भयंकर पाप भी क्यों ना किया हो, यदि ज्ञान रूप नौका को आश्रय किया, ज्ञान रूप नौका के शरण में गया, ये पाप रूप समुन्दर से अवश्य पार हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता दिया, ज्ञान को नौका भी बता दिया। केवल इतना भी नहीं है, ज्ञान को नेत्र भी बता दिया है। पहले भी एक बार मैंने संकेत किया था, ये भौतिक चक्षु के द्वारा हम बाह्य पदार्थों को देख रहे, भौतिक पदार्थों को, आत्मा को यदि देखना है तभी इस आंख से संभव नहीं है। वहां तो ज्ञान नेत्र चाहिए, पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा, इसलिए ज्ञान को नेत्र भी कहा गया। ये जो अलग अलग भाव है, ज्ञान नेत्र भी है, ज्ञान नौका भी है, ज्ञान अग्नि भी है, ज्ञान तप भी है, इन सब भावों को लेकर नारद जी भी यहाँ बता रहे अत्यंत विस्तार ज्ञान, ये ज्ञान की विस्तारता यही है। ऐसा जो विस्तार ज्ञान है ये मोक्ष के प्रति साधन माना है। और ज्ञान प्राप्ति का हेतु भी तीन बता दिया है विद्यारण्य स्वामी जी ने। सबसे पहले वहां बता दिया है तो श्रवणादिम त्रयम तद्वत्। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का साधन है श्रवणादि। श्रवण है मनन है निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है केवल सुनना नहीं, शास्त्र में वहां बता दिया है उपक्रम उपसंवार। उपक्रम उपसंवार आदि षडलिंग माना है। तो षडलिंगों के द्वारा तात्पर्य के सहित जो सुनना उसी का नाम है श्रवण। तो सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, उसके बाद मनन है, उसके बाद निधिध्यासन है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन है, ये अंतरंग साधन माना है। श्रवण के द्वारा ही ज्ञान होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। यदि श्रवण के द्वारा ही ज्ञान हो रहे मनन और निधिध्यासन काय के लिए, इसलिए वहां विचार किया है। श्रवण के द्वारा ज्ञान होता है यदि अधिकारी उत्तम अधिकारी हो। देखिए छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को 9 बार श्रवण करवाया, तत्वमसि तत्वमसि, तो 9 बार श्रवण से उनको ज्ञान हो गया। यदि पात्र योग्य है, अधिकारी योग्य है, श्रवण से ही ज्ञान होता। किंतु श्रवण के द्वारा ज्ञान होने पर भी यदि प्रतिबंधक है कोई, तो उस प्रतिबंधक को हटाने के लिए, रुकावट को हटाने के लिए मनन और निधिध्यासन माना जाता है। जैसा मान लीजिए कोई मंदिर में कोई मूर्ति है, आप दर्शन तभी कर सकते हैं, दर्शन तो आंख से कर रहे, किंतु बीच में पर्दा ने व्यवधान आया, उसको हटाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। केवल देखने मात्र से ही दर्शन नहीं होगा, वैसे ही मनन और निधिध्यासन ये सहायक मान है। मनन का मतलब है जो तत्वज्ञान आपने सुना है, उस ज्ञान के प्रति जो जो पूर्व पक्ष आते हैं उनको हटाना युक्तियों के द्वारा, क्योंकि जैसा जैसा आप श्रवण करेंगे आपके सामने अनेक प्रकार के संशय आ सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये नाना प्रकार का जो संशय है उसको हटाने के लिए मनाना है। जब तक मनुष्य के अंदर संशय रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसके लिए मनन है। उसके बाद जो निश्चय तत्व है, निरंतर चिंतन करना, उसी का नाम है निधिध्यासन। ये 3 साधन श्रवणादि बता दिया। उसके बाद पुनः अतत्वार्थ, ज्ञान होने के बाद पुनः अध्यासादि नहीं आना देना, ये दूसरा माना है। और तीसरा है सत्य और मिथ्य का विवेचन। श्रवण मनन निधिध्यासन हो गया, ये प्रथम हेतु माना है। उसके बाद सत्य क्या है, मिथ्य क्या है, यथार्थता क्या है, अयथार्थता क्या है, प्राप्तव्य क्या है और त्याज्य क्या है, ये जो विचार है दूसरा हेतु माना। और इस प्रकार विचार करने के बाद आपने अध्यास तो हटा दिया, केवल विचार से ही अध्यास को हटा सकते, हटाने के बाद पुनः नहीं आना देना, ये तीसरा हेतु है। जैसा मान लीजिए आपको प्यास लगी, आप जा रहे घूमने के लिए दूर, सामने तालाब देखा, बहुत बड़ा तालाब है, किंतु देखा ऊपर ऊपर केवल काई ही काई पड़ी है, आपको जल नहीं दिख रहे। यदि आपने सोचा इसमें जल नहीं है, आप आगे जाएंगे प्यासे रहेंगे, किंतु थोड़ा विचार किया यदि जल नहीं हो तो इतने हरी काई कहाँ से आ गई, मिट्टी में तो काई जमती नहीं है, इसलिए यहाँ जल होगा। विचार किया, विचार करने के बाद तालाब के पास गए, आपने काय को हटा दिया, अंदर इतना सुंदर जल का दर्शन हुआ, ऊपर से काय जमी थी किंतु काय को हटाते हुए जल इतना पवित्र दिख रहे, आपने पान किया, पान करके थोड़ा ही ऊपर आते काय वैसे ही ढक दिया। एक बार आपने तो जल का दर्शन तो किया, पुनः काय ने वैसे ही ढक दिया। इसलिए हम बता रहे पुनः अध्यास को नहीं आना देना, क्योंकि जरा सा भी यदि उसमें थोड़ा सा अंश भी पड़ा है वो बढ़ जाता है। भगवान भाष्यकार जी ने वहां कहा जंबीर वृक्षवत, जैसा नींबू का जो वृक्ष होता है उसको काट के फेंक दीजिए थोड़ी सी नमी हो वही वो अंकुरित हो जाता है, वैसे ही अंदर थोड़ा भी आपके वासना का एक कण भी यदि हो तो पुनः ही वो अध्यास का कारण बनता है। इसलिए हम तीन हेतु माना है ज्ञान प्राप्ति का, सबसे पहले श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके बाद नित्यानित्य वस्तु का विभाजन करना और पुनः अध्यास को होना नहीं देना, इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती और उसी ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ नारद जी बता रहे ज्ञान को साधना और मुक्ति कोई अलग नहीं है। बंधन और मुक्ति में दो ही एक ही शब्द अंतर है, नकार का ही व्यवधान है, केवल जो नकार है यही बंधन और मुक्ति का व्यवधान कर रहे हैं। इसलिए पैंगल्योपनिषद में वहां बता दिया है द्वे पदे बंध मोक्षाया, ये बंधन और मोक्ष के लिए दो ही पद है, एक में नकार लगा दीजिए और एक में नकार हटा दीजिए। कौन है? न ममेति ममेति च, जो ममा है यही बंधन है, और एक नकार लगा दीजिए न ममेति, ये मुक्ति है। और बंधन और मुक्ति और कोई है नहीं, उपनिषद बता रहे हैं न ममेति ममेति च, ये मेरा है मेरा है मेरा है यही बंधन का कारण है। और ये मेरा नहीं तेरा तुझको अर्पण, न ममा यही मुक्ति है। ममेति बद्यते जंतु, मम के द्वारा जंतु बंध जाता है, और निर्ममेति मुच्यते, बस एक नकार का ही अंतर है, नकार ने लगा दिया मुक्त है, केवल लगाना मात्र नहीं वैसा सोचना भी पड़ेगा। और नकार को इन्हें हटा दिया ये बंधन है, इसलिए ही बंधन और मुक्ति। उस जो नकार को लगाने के लिए आपको इतना साधन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, मनन है, निधिध्यासन है और विवेक है, पुनः अध्यास का निवारण कर, तभी जाके वो ममा के साथ नकार लगेगा, वही मुक्ति माना है। इसलिए यहाँ बता रहे नारद जी, हे सुखदेव अत्यंत जो विस्तार ज्ञान है उसके सहारा लेते हुए आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे का विचार हम लोग कल कर विधिताशोधा जला दे महे तो हृदय कलाये विमलं शरणं भवशंकर देशिकामि शरणं करुणावरुणालया पालया मां भवसागर कवितो नारेधं रचया दर्शनता त्वमिदं भवशंकर शिकामे शरणं भवता जनता सुकिता भविता निजबोधविचारणजारुमते कलये स्वर जीव विवेकविना भवशंकर शिखामे शरणं भवये भवा निधि समाजायत कौतुकिता न जे बहुदा भवतो भविता पद दर्शनलाल सदा अधिदीन मिमां बरिका भव शंकर देशिक मे शरण जगति मवितु पलिता कृतायो विचरन्ते महा महासा चलता अहिमा सुविभाति पुरो भवशं शिख मे शरणं गुरु पुङ्गवकीर्तनादि समतामयता अहि कोऽपि सुदि शरणागत वत्सलता त्वमिधि भव शङ्करादि शरणं विदितान्यमया विशदे ककला काञ्चनमस्ति गुरु रुद्रमेव विदेहे कृपां सहजा भव शङ्कर देशिकमे शरणं भव शङ्कर देशिकमे